السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. أتوب كتلا من لليزو وكزيجيب شبهة زينب فنغمانا مسألة يا توحيد أبازنا زيتوا القبوريون يو يكوتتيا yale walionayo katika njia mbovu ya kumshirikisha Allah Azza wa Jalla. Baada ya kutaja shubha ya kisa cha Usama, tukaijibu kwa maelezo ya shekhe juu ya uovu ambao wako nao katika masala ya al-ghulu, walipochupa mpaka na wakamuingiza Ali ibn Abi Talib katika nafasi ya uungu na wakamtoa katika nafasi ya binadamu. Kisha anasema Sheikh rahimahullah, wa hakadha kullu man adhhara at-tauhid wajaba al-kaffu anhu illa an yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalika. Yani kwenye imekuja illa au ila, ndio? Naam. Ila an yatabayyan, anasema na namna kama hii, kullu man adhhara at-tauhid, kila mwenye kudhihirisha tauhid. Akasema mimi naamini hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, akadhihirisha tauhid, wajaba al-kaffu anhu, itawajibika kujizuia naye, kutopigwa vita wala kuuliwa mtu huyo, ila an yatabayyana ma yukhalifu dhalika, mpaka patakubainika yenye kukinzana, yenye kupingana na hilo. Kisha akasema walam tanfa hadhihi alkalima bimujarradiha alyahud, na wala halikuwanufaisha tamko hili kwa upeo wake tu, kwa kule kutamkwa kwake tu halikuwanufaisha nani? Mayahudi. Kwa sababu Mayahudi wanasema la ilaha illa Allah, Mayahudi wanasema la ilaha illa Allah, isipokuwa tumeona wao wanawakufuru baadhi ya mitume kama nani, Isa, wanamkufuru na kumpinga Isa. Wala nafaat hadhihi alkalimatu alkhawarija, wala halikuwanufaisha neno hili makhawarij, ma man dhamma ilaiha min alibada, pamoja na yale yaliowakusanya wao man dhamma ilaiha yaliyo sheheni kwa wao, min alibada, katika ibada, yani pamoja na yale ambayo wako nayo katika ibada. Imdhamma bimaana iltaha, yale ambayo yaliowakuta wao katika ibada. Sisi tunafahamu sifa aliyohitaja mtume ya nani, ya makhawarij, anasema tahkiruna salatakum ila salati, na maneno haya anawaambia nani? Sahaba ridwanullah, mtadhidharau sala zenu mkitizama sala zao, wasiyamakum ila siyamihi, mtazidharau funga zenu mkitizama funga zao. Kwa hiyo walikuwa ni watu wenye kukithirisha ibada, mpaka akasema Abdullah bin Abbas alipoenda katika sehemu ya Nahrawan, alipokuwa akijadiliana nao akasema, sijawaona watu wenye kufanya ibada kwa wingi kuliko wao makhawarij. Kwa hiyo pamoja na wingi, man dhamma ilaiha, yalojikusanya kwa wao, min alibada, katika ibada, alati kana yahtakiru sahabatu radhiyallahu anhum ibadatahum ila jambiha, ambazo walikuwa wakizidharau masahaba ibada zao, ila jambiha, kwenye ubavu wao, kwenye upande wao, wakizilinganisha ibada ambazo wao masahaba wanazifanya na ibada walizokuwa nazo makhawarij, hizi ibada zao masahaba wanazidharau, wanaziona si kitu. Bal amara sallallahu alayhi wa sallam biqatlihim, bali mtume aliamrisha wafanyaje, wauliwe, wapigwe vita, وقال كسيما لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادين إكيوا ميم توادريك واو نتواوا كما ولفولي وعاد نمنا أبابي أمتوما البقوة من الزمية يويا ووفو هاوات نلمنا وانا بيون متفوتيان حديثا وقديما يويا وصحيح يي الخوارج من المسلمين أو من الكفرة يعني ومتوقع كتك الإسلام أو بدني الإسلام أمباو نكتك لما كوندي سبيل نتات وأمباو يمي شموكا وينجي وانا سيما نكتك الإسلام لكن إتك لزاو لنكم أنا سيما وذلك لما خالفوا بعض الشريعة نهيلو نفالي ولفو زخالف باذي الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء ناكاوا نواتوا وبايا أمنوا ولوليوا شينيا بينكو الخوارج نواتوا أمباو أتكيوا هو طوبة بتبنى سيما طوبة لمن قتلهم أو قتلوه طوبة لمن قتلهم أو قتلوه هونغيرا قوي يلي أمباي أتكيوا هو أو يلي أمباي أتكيوا ليوا نواه نموجة كتك الصحابة لوليوا نواه خوارج من خباب بن الأرات ولمونا نبيتا نمكواكي في مزوني ما kimto hivi wakamuuliza maswali wasemaje kuhusiana na Uthman wasemaje kuhusiana na Ali hivi na hivi kisha wakamuona wakamkata kata vipaji sahaba mtukufu wa mtume walikuwa ni watu wabaya mno na moja katika ubaya walikuwa nao ya anasema mtume yaktuluna ahla alislam wayadharuna ahla alawthan wanaua waislamu wenzao na wanawaacha nani wanawaacha makafiri khawarij katika watu wanaochukia ni waislamu tena hasa wenye kushughulikia mambo ya dini hawa ndio vibaraka hawa ndio wanafiki hawa lakini wao katika mambo yao wanaamiliana kila mtu na mfano hayo anasema fathabata anna mujarrada qawli kalimati tawhid anna mujarrada qawli kalimati tawhid ghairu mani'in fakathibiti kwamba ule ukomo ule upeo wa kusema kalima ya tauhid hili jambo si lenye kuzuia min thubuti shirki man qalaha kuthibiti shirki ya yule atakayesema haina maana kwamba atakayesema la ilaha illa Allah haitothibiti kwake nini shirki anaweza mtu akasema la ilaha illa Allah na akawa mshirikina kwa sababu nyingine achilia bali hii ya kusema anasema fathabata pakathibiti anna mujarrada qawli kalimata tauhid kwamba ukomo ule upeo wa kuisema kalima ya tauhid ghairu mani jambo hili lenyewe tu si lenye kuzuia min thubuti shirki man qalaha ye si lenye kuzuia kuthibiti ushirikina wa yule atakayesema lirtikabihi ma yukhalifuha kwa kule kuyachuma kwake yenye kupingana na nini hiyo kalima yukhalifuha yani yukhalifu alkalima min ibadati ghairi llah katika jambo la kuabudiwa asiyekuwa Allah min ibadati ghairi llah katika jambo la kuabudiwa asiyekuwa Allah na tumeona mfano hao ni hawa makhawarij bali walikuwa wana ibada na wanasema ahadul ilm hii ni katika faida wanasema hakuna pote lolote lenye kujinasibisha na Uislamu mtume alolitaja kwa maneno mabaya zaidi ya makhawarij hakuna sababu imekuja katika baadhi ya hadithi mtume anasema هم كلاب النار كلاب النار نمبوا مبوا متوني حقونا فوتبايا لن يكون ينسبشا نو اسلام أمبالو متومي صراحة كالتاجة كما إنه مكالي زيد يمخوالي أرمانو قلت كنا خلاف بين أهل العلم يو يو اسلام وانا نو كفير وانا لكن فموجة نيوتي هايو ومينجية فتكووه pamoja na kuisema kalima ya tauhid pamoja na kuwa ni wingi wa ibada paka sahaba wakawa wanazidharau ibada zao kulinganisha na ibada zao fa in qulta ikiwa utasema alquburiyuna wa ghayruhum min alladhina ya'taqiduna fi fasaqati an-nas wa juhalihim min al-ahya hawa watu wa makaburi na wengineo katika wale ambao wenye kuitakidi katika waovu wa watu fasakati nasi watu waovu wajuhalihim na wajinga wao min alahya katika wale ambao wako hai yakuluna wao wanasema nahnu la naabudu haula sisi hatuwaabudu hawa ولا نعبد الا الله وحده نوال هتمعبود اسفقوا الله كياك ولا نصلي لهم ولا سيسي تصالف وجلياو ولا نصوم ولا نحج ولا سيسي تفنجي ولا تفني حج. هي موجة كتك شبهة ونيتوا ناني القبوريون كتاجة قم بسيسي في تكيدي قم بهاوى وليحاي أو وليكوفى قم نواتوا ونكوابوديوا أو نواونغو فقط نصالي كواجلياو إبادة فقط نزيلكيزة كواو. لا sisi hatuitakidi hivyo wao wanataka kusema kwamba wale wa nyuma walikuwa wanaitakidi hivyo, kwa hiyo sisi na wale ni tofauti. Ndio maana maneno yao kultu anasema nimesema hadha jahlun bimaana alibada, huku ni kujingikiwa maana ya ibada. Hawa hawajui maana ya ibada. Limadha? Fa innaha laysat munhasira fi ma dhakarta, kwa sababu ibada haikufupizika haikufungika katika yale ambayo wewe umeyataja. Mtu akisema kwamba si atusali, atuhiji, atufungi kwa ajili ya hawa ibada haipo katika yani ukomo huo tu hadha jahlun bima'na al-ibada, huku ni kujigikiwa kwa maana ya ibada. Huku ni kujigikiwa kwa maana ya ibada, yani mtu akaifanya ibada maksura ala salati wa siyami wal haji, si ndio? Na mfano wa hayo anasema fa innaha, kwa hakika hiyo ibada laysat munhasiratan, haikufupizika yani haikufungika fi ma dhakarta, katika yale uliyotaja tu. Bal ra'suha wa asasuha al-i'tiqad, bali msingi wake bali kichwa chake na msingi wake ni nini? Itikadi. Wa qad hasala fi qulubihim dhalika, na hili la itikadi lishatokezea katika nyoyo zao, na lishatokezea katika nyoyo zao hilo. Bali yusammunahu mu'taqada, bali wao wenyewe wanaliita kwamba hiyo ndio itikadi. Wa yasna'una lahu ma sami'tahu, na wanayafanya yale ambayo wao wameyasikia. Mimma tafarra'a, katika yale ambayo yametawanyika. Ani li'itikadi, katika zile itikadi walizokuwa nazo. Min du'aihim, katika kuwaomba wao. Wa nidaihim, na kuwanadia. Wa tawassuli bihim, na kujikurubisha kwa wao. Walistighatha, walisti'ana, na kutaka uokovu na kutaka msaada. Walhalafi wa nadhar, na kuapa na kuweka nadhiri. Ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo. Kwa hiyo ibada sio katika haya tu, nguzo tano za Uislamu, maalimu al-Islam, sio katika haya tu, bali ibada pia katika kuomba msaada, katika kuwapa, katika wukufu, ibada pia katika kutawassal kwa njia ya kisheria, ibada katika dua, katika nida. Na haya hawayataji, wanataja yale kwa sababu yale ndio ya dhahir. Kwa hiyo ibada nasema haikufupizika katika hayo tu, bali msingi wake ni akida, na itikadi yao imepinda, haipo katika njia iliyokuwa sawa. Sababu ibada kama alivyotaja Sheikhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-batina wadh-dhahira. Anasema Sheikh, wa qad dhakara al-ulama anna man tazayya bi zayyi al-kuffar sara kafiran ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. هني قاعدة وجملة سنديو. لا نعين أحدا, لا نحن لا نعين أحدا الذي قالها أو تكلم بها أو تزيى بها. أنا سيما نوم تاجم علماء أن من تزيى بزي الكفار يولي من يكوني فيشا بازلك كثير صار كافرا, أتقوم تهوني كثيري, atakuwa mtu huyu ni kafiri. Man tazayya bi ziyi al-kuffar, atakayejivisha vazi la ukafiri. Na atazayyana kwa fil hay'a wal manzar wal malbas, akawa muonekano wake katika hali yake mavazi yake yapo kama vile walivyo makafiri, sara kafiran. Wa man takallama bi kalimatin, na atakayezungumza kwa neno lolote الكفر بكلمة الكفر لو كفيري صار كافرا, أتكون كفيري. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ تسبب تقوى قوي لهم بلو فكية كتك درجة هي يه هكو زنقومزة ولا هكو فات نج يه أكاوى أمي فكية كتك درجة هي كي اتكادي يعني عقيدة ياكي أمي فكية كتك اللي عقيدة ذا وشركين هو يكفى أمي هكومي وقوانا كفيري. Huyu mwingine ikazungumza amehukumiwa kuwa ni kafiri. Fakaifa biman balagha hadhihi rutbata, vipi kwa yule ambaye atakayefikia katika daraja hii, i'tiqadan wa qawlan wa fi'la. Na aliposema man tazayya bi zayyi al-kuffar, katika yale mavazi ambayo kwayo wanajipwekesha, wanajipwekesha nayo makafiri, basi mtu huyu akiwa analifanya hilo, aliman bi hukmihi, hali ya kuwa ni mwenye kujua hukumu yake, anakuwa ni kafiri. Na hadithi ya mtume inasema man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Na maana Sheikh al-Islam anasema rahimahullah, mfano maneno kama haya juu ya mtu atakayevaa mavazi ya kikafiri, akasema aqallu ahwali hadha al-hadith annahu yadullu ala tahrim at-tashabbuh bihim, uchache wa hali za hadithi hii inajulisha kwamba ni jambo la haram kujifananisha nao. Kwa hiyo mtume aliposema fa huwa minhum bi maana faqadi kafara, faqadi kafara. Na pia wa man takallama bi kalimati al-kufri sara kafiran. Na tumeona aya iliyotangulia nyuma kuisoma, Allah aliposema wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, yakhuduna fi madha, ni kalima sio walisimama wanafik. Hii aya iliteremka kwa wanafik walipokuwa kirejea katika vita, wakawa nasema ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i la arghabu butunan wala akdhabu alsina wala ajbanu inda al-liqa, wakiwa kusudia mtume na masahaba wake, hatujaona watu mfano wa hawa, watu ambao ni wenye kupenda kula sana, ni watu wenye kuzungumza uongo sana, wala watu ambao ni woga wanapokutana na adui kuliko hawa nani, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili tu wakahukumiwa katika ukafiri. Kateremka aya yenye kutaja kwamba hawa ni makafiri. Allah akasema la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kwa neno moja. Sisi tunajua katika hadithi wa inna ar-rajula la yatakallam bi kalimati la yahwi biha 70 qarifan ila nari jahannam. Katika riwaya nyingine imekuja la yulqilaha balad yahwi biha fi jahannam, na likuwa linamuingiza neno hilo lilitamka moja katika jahannam, maana yake neno la ukafiri haliwezi kuwa neno la Uislamu, haliwezi kuwa neno la Uislamu. Kwa hiyo anasema fa kaifa biman balagha hadhihi ar-rutba i'tiqadan, i'tiqadan inakuwa wapi? Fi qalbihi, wa qawlan inakuwa fi lisan, wa fi'lan katika jawarih zake. Kwa hiyo hii ni shubha na imemalizika, na wala haina nguvu shubha hiyo. Fa in qulta, ikiwa utasema hadhihi an-nudhur wan-na'ir, ma hukmuha? Mtu atauliza sasa, ehe, hizi nadhiri ambazo tunazieka na vichinjwa, ni ipi hukumu yake? Qultu, nasema al-Imam as-Sanani, qad alima kullu 'aqilin anna al-amwala 'azizatun 'inda ahliha, ametambua kila mwenye akili kwamba mali ni vitu vyenye thamani, vitu vitukufu kwa watu wake. Hamna mtu ambaye mali yake anakubali iharibiwe, ivunjwe, ikatekatwe, yani mali kitu chenye thamani. Yas'auna fi jam'iha walau birtikabi kulli ma'siya, watu wanafanya bidii katika kuikusanya kwake hata kwa kutuma kila maasi, iko tayari kukusanya mali hata kama ataipata kwa njia ya maasi. Wayaqta'una alfayafia, na wanakata majangwa, yani maeneo makubwa. Alfayafia ni sahara, sehemu kubwa. Min adna alardhi, kutokea karibu mwa ardhi. Walaqasi, na sehemu za mbali. Tunasafiri, kuna watu wanaacha familia zao wanaenda kutafuta mali, wanatafuta biashara, mwingine anahangaika miezi miaka, kuna watu wanasoma miaka 8-9 familia kaiacha sababu ya mali. Anajua akimaliza pale kazi atakayoajiriwa mshahara wake ni milioni 2-3 au zaidi ya hapo. Fala yabdhulu ahadun min malihi shay'an, kwa hiyo haitoi mtu yoyote katika mali yake, hatoi kitu chochote mtu katika mali yake. Illa mutaqidan, isipokuwa akiwa na itikadi, lijalbi naf'i akthara minhu, kwa kule kuvuta mali hiyo manufaa yaliokuwa makubwa zaidi ya kile alichokitoa. Si mtu yuko na mali, Allah amemruzuku, huyu akiitoa mali yake sehemu anaekeza, kwa hiyo anaamini anachokitoa atachuma mara mbili yake. Hiyo ndo hali ya kawaida ya mwanadamu. Fa la yabdhulu ahadun min malihi shay'an, basi hatoi yoyote katika mali yake kitu chochote. Illa mu'taqidan, isipokuwa hali ya kuwa ni mwenye kuitakidi, lijalbi naf'i أكثر منه وقلت من فام قبزيدي قلكم اللي هي ليتوا أو دفع ضرر أو كنيني أو هو أندوش مضار فالناذر للقبر وهي من يكويك نذير كبريني ما أخرج ماله إلا لذلك هكويتوا ملياكس فقوك وهيلو wale wenye magari wanaambiwa safisha njia ikawa kila mwaka lazima atoe roho ya mtu asafwa magari ya mikoani watu walikuwa na itikadi hizo unaambiwa kila mwaka lazima hii gari afe mtu kwa ajili ya basi hili kwa hiyo roho inatoka pale kwa hiyo anaenda kwenye kaburi anaeka nadhiri kwa sababu anajua asipoyafanya haya mabasi yake yatakosa abiria yataharibikiwa hatopata anachokusudia katika utajiri. Kwa hiyo an-nadhir lilqabr, mwenye kuweka nadhiri kaburini, ma akhraja malahu, hakuitoa mali yake illa lidhalika. Isipokuwa kwa jambo hilo, lipi la kupata kingi zaidi au kuondosha madhara. Wa hadha i'tiqadun batil, na hii ni itikadi batil, walau arafa an-nadhir butlana ma aradahu, ma akhraja dirhaman. Wallahi anasema, na lau yule mwenye kutoa nadhiri, yule mwenye kuweka nadhiri, lau kama angetambua ubatili wa kile anachokitaka asingetoa pesa yake hata dirham moja. Lakini tizama leo watu wanataka ubunge, mfano mmezungumza mifano tu, mtu akiingia kaingia mwenyewe, mtu anataka ubunge mfano, au mwingine anataka utajiri, au watu wanataka washinde katika kombe fulani, Ramadhani kapu, sijui Shaabani kapu, au zile sijui mapinduzi kapu, watu wanataka kushinda, watu wanataka waganga, wanaenda kwa ganga mfano lile kombe watapata milioni 20 wako tayari kutoa milioni 5 milioni 2 milioni 3 kwa sababu anajua nikitoa hii nitapata zaidi ya hichi hii ndo hali lakini kama anajua kwamba hii ninayoitoa hakuna kitachopatikana mbele hakuna atakayetoa katika mali yake hakuna atakayetoa kwa hiyo hawa wanaweka nadhiri wanaweka kwa malengo ya kupata kingi zaidi na ndio maana mtume akasema nadhiri haitoki isipokuwa kwa mtu gani mbakhili kama tulivyoona katikati fa innal amwala azizatun inda ahliha mali bwana ni tukufu kwa watu wake mtu mali yake anaipenda ameitolea jasho alafu aje mtu yaribu kwa kuipesa la hakubali qala allah ta'ala allah nasema wala yasalukum amwalakum wala allah hakuombeni mali zenu in yasalukumuha ikiwa allah takuombeni hizo mali zenu fayuhfikum akakunganganieni tabtabkhalu ni mtafanya ubakhili wa yukhriju adghanakum na tatoa yale mafundo yenu ya nafsi kwamba mtu bwana mali yake ngumu kuitoa Allah anasema kwaambia wanafiki wala yasalukum amwalakum Allah hakuombeni mali zenu kwamba mzitoe in yasalukumuha ikiwa Allah atakuombeni mali zenu fayuhfikum na akakung'ang'anieni yani toweni katika mali ambazo mlizopewa kawa ameng'ang'ania fa tabkhalu basi tabkhalu nyinyi mtafanya ubakhili wa yukhriju adghanakum na atatoa yale mafundo yenu kwamba sisi tunaitukia Uislamu au almuhimu kwamba mtu atatoa kilichomo katika moyo wake falwajibu ta'rifu man akhraja an-nadra bi annahu idha'atun limalihi kwa hiyo wajibu ni kumfahamisha yule mwenye kuitoa nadhiri kwamba huko ni kupoteza mali yake wa annahu la yanfa'uhu ma yukhrijuhu na kwamba yeye hayamnufaishi yale ambayo anayoyatoa wala yadfa'u anhu dararan wala hayamuondoshei nini madhara hadi qala sallallahu alayhi wasallam na mtume anasema innan nadhra la yati bi khair nadhiri haileti nini khairi na mwingine mtu anafanya jambo mara mbili mara tatu anaona linakwama halifanikiwi kwa hiyo anaweka nadhiri ya rabbi kontena hili likitoka ya rabbi nikifanikiwa mara hii mtoto ya rabbi hapa nikipita ni kesi nzito kubwa sasa mtu kule kuweka nadhiri anajua ile nadhiri ndio ambayo inamletea khairi ya rabbi mimi nitafanya kadha wakati nadhiri haileti khairi nadhiri ya nadhiri sio ile ushirikina hii ibada muislamu kumwekea nadhiri mola wake nadhiri haileti khairi wa inma yustakhraju min bihi min albakhil inatolewa kwa mtu gani mbakhili katika ibada mimi naika nadhiri nikifanikiwa jambo langu nitafunga siku 10 kwa maana wewe hufungi mpaka jambo lako liwe kwa hiyo wewe ni mbakhili na mbakhili siku zote ni mtu ambaye hatoi mpaka apate, hawezi kutoa hivi hivi katika hali ya kawaida. Mtume anasema pamoja na kwamba nadhiri mtu akijiwekea ni wajibu, ni wajibu kufanya kuitekeleza, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiya. Qala nasema wa yajibu radduhu ilayhi, na ni wajibu kurejeshewa hicho alichokitoa, arejeshewe mwenyewe asikitoe. Kwa hiyo watu wenye kuweka nadhiri katika maeneo kama hayo, haya ni mambo ya haram, ndugu zangu, hayana nafasi. We mwelekee Allah Mola wako alichokuandikia katika lauhi mahfudhi, kama hii ni haki yako utaipata, na ambacho hujaandikiwa hangaika ulimwengu mzima, utateseka, utataabika, haitokuwa katika milki yako kwa sababu Allah hajaiandika. Na hii ndio sehemu ambayo watu wengi wanakosa imani. Kuna vijana humu wanataka waende Marekani, waende Uingereza, maisha yashawashinda katika miji yetu, kula dona na pembe na ugali, wanasema hatuwezi tena. Mtu anafahamishwa namna ya kufanya, achukue nazi akavunje maeneo fulani ili aweze kufanikiwa na aseme maneno, wallahi watu wanayafanya haya. Mwingine kishangaika na vitu vyake muda mrefu, toka 2015 yeye kamaliza chuo, watu wanakuja wanaajiriwa baada yake, yeye kwa anahangaika na vitu vyake, anaona hamna namna isipokuwa aende kwa mganga afanye ushirikina. Mwingine kile analofanya katika biashara haikui wala haibadiliki, yuko vile vile, mambo hayawi, anarudi kwa mganga, anaingia katika haram, wengi katika watu. Na wengine sura zao za ushirikina ni hizi nadhiri, hizi nadhiri hizo, watu wanaika nadhiri katika namna ya haram, wakawa wanaingia katika ukafiri bila wao wenyewe kujijua. Na huu ni msiba uliokumba Waislamu wengi, wallahi. Hebu fikiria wewe, katika miji hii hali zetu masikini, maisha yenyewe magumu, maji hayatoki, yakitoka yanatoka kwa zamu. We lipi lilokufanya mpaka uone kwamba dunia ushastarehe nayo upate tabu katika maisha ya akhera? Hata kama ungestarehe katika dunia, kipi kinachokufanya uuze akhera yako kwa sababu ya dunia alfania yenye kumalizika? Huu ni msiba, ndugu zangu, wallahi. Watu wasihadaike na watu na kuendesha magari, wengine wako maofisini, wengine wana vyeo, wengine wako kwenye michezo, wengine ni watu mashuhuri, wengi wao ni washirikina katika mambo yao, wallahi wengi wao ni washirikina, na shetani anawachezea katika hiyo. Kwa hiyo katika dhambi ya kuhofiwa ni hii, na katika msingi wa ahli sunna kupiga vita ni jambo hili. Na maimamu wengine wako misikitini lakini washirikina, waganga wanga kabisa, anaswalisha msikitini lakini mganga. Sio msikiti wetu, sio watu wa sunna, misikiti mingine ya bid'a. Imamu mtu wa sunna wewe msimuone hivyo. As'alullah as-salamu wa al-afiyah. Barakallahu fikum wa jazakum.